1. Middernacht, het begin van zaterdag 6 april. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op Rusland heeft Oekraïne een basis voor gevechtsvliegtuigen geraakt. Dat meldt Reuters. Het persbureau baseert zich op Oekraïense bronnen. Bij de aanval in de regio Rostov zouden 6 Russische gevechtsvliegtuigen zijn vernietigd. Nog eens 8 toestellen zouden zwaar beschadigd zijn geraakt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Rusland heeft het nieuws niet bevestigd. Het Russische staatspersbureau RIA meldt wel dat er 53 Oekraïense drones zijn neergehaald. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn de afgelopen dag 3 mensen omgekomen, zegt de gouverneur van de zuidelijke stad Zaporizhia. Israël en de VS verwachten dat Iran tussen nu en het einde van de Ramadan een aanval zal uitvoeren op Israëlische doelen. Het zou een vergeldingsactie zijn voor de aanval op het Iraanse consulaat in de Syrische hoofdstad Damascus eerder deze week. De Ramadan eindigt volgende week. Amerikaanse bronnen zeggen tegenover CBS News dat ze inlichting hebben dat Iran raketten en drones gaat gebruiken bij de aanval. Wat het doelwit zal zijn, is onbekend. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel kinderen de vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat heeft verwekt met zijn eigen zaad. 5 jaar geleden was de schatting bijna 50 kinderen. Nu staat de teller op zeker 150 kinderen. De stichting Donorkind heeft dat bevestigd aan Omroep Brabant. Karbaat doneerde zijn zaad ook aan artsen in andere landen. Donorkinderen komen meestal achter de verwantschap door een match in een van de internationale DNA-databanken. Op het WK Curling in het Zwitserse Schaffhausen zijn de Nederlandse mannen op de 8e plaats geëindigd. Het is de beste klassering ooit van de Nederlandse ploeg op een WK. Op de laatste dag heeft de Nederlandse ploeg Japan en Nieuw-Zeeland verslagen met 7-5 en nog eens 7-5. Met de 8e plaats hebben de curlingmannen hun A-status terug. De curlers krijgen daarmee meer geld van sportkoepel NOC-NSF. Dan het weer, hier en daar wat regen. Het is 10 tot 13 graden. Tegen de ochtend in het zuiden opklaringen. In het noorden eerst wolkenvelden. Daarna wordt het zonnig met af en toe sluierwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Sophie Derksen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Hij hangt graag als een detective boven de nieuwsfoto's die hij uit de beeldbank van de Volkskrant plukt. De laatste jaren vertelt hij ook in het theater hoe al die nieuwsfoto's te benaderen als een ware Sherlock Holmes. En net zo makkelijk hoe als een detective te kijken naar het rommelige totaalplaatje dat ons eigen leven heet. Deze week ging zijn nieuwste theatercollege in première in Amsterdam. Intussen is er ook nog zijn podcast Vooruit. Daarin zit hij met zijn gasten een uurtje te posten in een auto. Ze kijken door de voorruit zoals detectives die op de uitkijk staan. En dan maar onderzoeken wat er in je opkomt als je samen echt goed kijkt. Want zoals de door hem bewonderde Sherlock Holmes zegt, niets maakt een zaak zo duidelijk als wanneer je die aan iemand anders vertelt. Mijn gast vannacht is Hans Aarsman, geboren in 1951. Welkom, Hans. Dankjewel. Ja, vannacht in deze donkere studio is er geen uitzicht om ons aan te laten. Nee, dat is waar, ja. De ramen zijn donker, het licht is gedimd. Dat is voor jou verre van een ideale setting voor een gesprek, lijkt me. Ja, ik ben naar die beeldscherm aan het kijken met die één die steeds heen en weer gaat van NPO 1. Ja, dat gaat je enorm afleiden. Ja, het is ongelooflijk. Ik denk steeds de hele tijd, hoe zou een tweede dan uitzien als die heen en weer gaat? Want ze hebben toch ook NPO 2? Ja, en of die dan een bewegende 2 heeft. Ja, ja, dan moet ik het antwoord even op schuldig blijven. Niet zo'n dropje dat steeds naar boven en naar beneden gaat, ja. Ik las ergens dat je zei, ja, het is eigenlijk makkelijker als je elkaar niet aankijkt, als je echt een gesprek wil voeren. Daarom ging dat vroeger ook zo goed onder de afwas. Eigenlijk jammer dat we nou met al die afwasmachines zitten. Ja, ja. Ja, ik heb heel veel gesprekken met mijn moeder gevoerd in de keuken. Terwijl je aan het afwassen bent, allemaal dingen die... Als je elkaar in de ogen kijkt, dan ga je zo zitten opletten hoe iemand... En dan kom je niet zo dicht bij je verbeelding. Dus je associatieve vermogen is ook veel minder ingeschakeld. Ja, zit ik je toch al 20 seconden heel indringend aan te kijken. Ja, ik ook dat is inderdaad, het gaat helemaal niet goed met mij. Maar en wat ik ook vaak doe, is mijn ogen dicht. Als ik aan het schrijven ben, en dan zak ik ook een beetje in. Zo in een soort feutale houding. En dan komen er weer nieuwe dingen boven. Ja. Ik heb altijd het idee dat je je lichaam in een bepaalde stand moet brengen om op ideeën te komen. Ja. De douche is natuurlijk een klassiek voorbeeld. Onder je douche kan je goed douche, nadenken. Wandelen. Dat werkt nu ook heel goed. Ik heb die hele show eigenlijk gewoon wandelend in elkaar geschroefd. Je theatervoorstelling. Ja. Gewoon met je telefoon en onderweg even stoppen en weer een zinnetje. In een e-mailtje dat je naar jezelf thuis stuurt. Dus als je dan thuis komt, dan heb je weer wat staan. Het is wel een leuk cadeautje. Er is een theatervoorstelling, er is ook een podcast. Daarin ben jij degene die de vragen stelt. Vind je dat prettig? Je bent best wel heel vaak geïnterviewd. Vind je het fijn om nou eens een keer degene te zijn die diezelfde vragen stelt? Nou, het rare is, ik voel het ook meer, een interview ook meer als een gesprek. Ja. Dus ik heb helemaal niet het idee van, ik zit helemaal niet zo van, ik heb ook helemaal geen lijstje. Maar ja, het is ook zo lekker als je iets te zien hebt. Dan heb je ook een soort aanleiding om het even over iets anders te hebben. En dan komt er weer wat, borrelt er weer wat op. Dat is eigenlijk de reden waarom het posten zo leuk is. Want in de praktijk, heel vaak gaat het zo goed het praten dat er heel weinig te. Ik heb laatst dat ik een keer. Dat er heel weinig te zien is, bedoel je? Ja, was het raam helemaal bemist doordat het heel regenachtig weer was. En de ramen waren dicht. Dus aan een half uur zeiden we het eens tegen elkaar van. Hey, het valt eigenlijk helemaal niks te zien. Maar zo aan het kletsen. Hoe wij kijken, daar houd jij je al een heel leven mee bezig. Afgelopen woensdag keken wij met een volle kleine komedie in Amsterdam naar jou. Première van jouw nieuwe theatercollege, Het Detective Paradijs. Wat doet dat dan met je? Al die ogen op je gericht, vind je dat ergens prettig? Nou, het is wel lekker dat je dan dat je het woord mag hebben al die tijd. Het is ook eng natuurlijk, maar het is lekker. Maar ik vind het ook heel belangrijk om contact te hebben met een zaal. Dus er gaan ook veel vragen naar de zaal heen. Het is vrij interactief. Je was er. Ja, ik was erbij. Nee, dat kan ik beamen. Het licht blijft aan of gaat op een gegeven moment gaat het zaallicht aan. En wordt er ook driftig meegedacht door alle aanwezigen. Nou ben jij zelf benoemd fotodetective. Dat ben je ook daar op het podium. Het is ook de titel van de rubriek in de Volkskrant. Ook wel bekend als de Aarsman-collectie. 20 jaar geleden stond de eerste aflevering in de krant. Weet je nog wat er op die foto stond? Ja, dat weet ik nog wel. Ja, was een militair, een Amerikaanse militair met een ongelooflijke grote kaken. Zo, echt zo'n superman was dat. Maar in een soort pasfotosetting, maar dan glamoureus. En dan weet je onmiddellijk, die is dood. Ja, dat soort, als je dus in het aanbod van de krant ook familiefoto's ziet, dan weet je ook van, er is een ramp gebeurd. Ja. De context bepaalt eigenlijk. Want het aanbod van de krant, jij ploegt je dus een weg door al die duizenden nieuwsfoto's die in die beeldbanken van de kranten, van jouw kranten. Die dagelijks binnenkomen, ja. Ja. Je zegt er iets over in je voorstelling. De helft knikker ik er meteen uit, want dat is sport. Ja. Hoezo gaat sport eruit? Ja, dat is een soort theater is dat eigenlijk. Dus er valt zo weinig. Ja, ik doe het wel eens af en toe. Ja. Maar dit is niet iets. Ja, dat is, zeg maar, de opbrengst is wel heel laag. Dus je moet heel veel sport zien, wil je er eentje denken van, hier kan ik wat mee. En wanneer denk jij bij een foto, hier kan ik wat mee? Dat weet ik eigenlijk niet, behalve dan, dat ik dan, als me iets vrij intuïtief verrast, eigenlijk mijn verwachtingen tegenspreekt, dan gooi ik het zonder al te veel na te denken in het mapje super. En er kan dus ook ellende in zitten, hè? Dat kan ook. Ja, in het mapje super. En hoe vol is dat mapje? Nou, na een week heb ik iets van 25. En dan begin ik, en ik weet ook, dat moet ik altijd. Dat is ook weer zoiets waar je je lijf in moet brengen. Ik moet niet dezelfde avond dat ik aan het selecteren ben geweest proberen op bij de associatieve vermogen te komen. Want dan ben je echt, het is echt ja, nee, hè, selecteren. Dan staat alles dicht wat betreft dat. Dus dan moet ik zeker een nachtje tussen. En dan kan ik gewoon gaan kijken naar een foto. En dan verbaas ik me opeens over iets. En dan ga ik onderzoek doen. En dan. Ja, je zei ergens, ik moet ook over een foto nadenken zonder dat ik hem zie. Want ja, dan komen tot andere gedachten. Wat gebeurt daar in jouw hoofd? En dan formuleer je hem. Kom je weer bij een ander soort verbazing. Dan is eigenlijk een soort vorm van uitzoomen is het. Dus je. Maar dan eens vraag je je af van, ja, maar waarom kijken we hier eigenlijk naar? Om eens wat te noemen, weet je wel? En dan rolt er weer wat anders. Ik weet niet precies hoe het gaat eigenlijk. Het kost wel veel tijd. Nou, dat kan ik me voorstellen. Ja, ik ben in totaal met selecteren bij ze drie dagen bezig. Ja. Mijn favoriete foto van 2023 van het afgelopen jaar werd genomen in januari, vorig jaar dus. Ja, je zei het zelf, je kijkt me heel verbijsterd aan, maar die heb jij zelf betiteld als jouw favoriete foto van vorig jaar in een van je rubrieken. Het klimaatprotest aan de rand van een Duitse bruinkoolgroeve. Ja. Weet je hem nog? Ja. Beschrijf eens, wat stond erop? Ja, je ziet dus een heel groot gat, een gigantisch gat. En het is zo groot, dacht ik, als provincie Utrecht of zoiets, of dat niveau, of beeld al ja, iets. Ik heb het als goede. Ik heb het ook volgens mij overdreven. Een gat zo groot als Middelburg. Oh, tikkie ja, overdreven. Ja, ja nee, het is wel behoorlijk overdreven zelfs. Oké, okay. Dus een vrij groot gat en een beetje gelig. En op de achtergrond zie je ook dat het gat nog doorgaat en wordt het een beetje donker. Dat is die bruinkool. Ja. En aan de rand van het gat staan allemaal poppetjes. Dat zijn mensen. En je voelt echt zo van de mensheid die kan in elk moment in die ravijn vallen. Dus het is een soort het eindpunt. Die mensheid aan de rand van de afgrond. Ja. En op de achtergrond zie je ook allemaal windmolens. En die moeten, omdat die groeven moeten worden uitgebreid. Omdat de wind nog weer bruinkool, wat ontzettend vervuilend is, hè, qua CO2 en alles. En ook veel zure troepen. En NO gaat ook allemaal de lucht in. En die windmolens moeten dan ook weer weg. Dus ze hebben die windmolens vlak bij die groeven gezet. Als een soort goedmakertje. En vervolgens moet dan toch weer sneuvelen voor die bruinkool. Terwijl Duitsland natuurlijk al heel veel windmolens. En zonnepanelen heeft. Dus het is ook een beetje raar. Ja, zijn allemaal weer belangen natuurlijk. En wat maakt dan, Hans, dat uit al die duizenden foto's die je dus afgelopen jaar voorbij ziet trekken, dat je dan over deze foto zegt, deze blijft me bij? Ja, omdat die en daar ben ik eigenlijk helemaal niet van, maar hij is zo symbolisch. Je bent eigenlijk niet van symboliek? Nee, ik hou van de pure feitelijkheid. Dus ik kijk echt van een foto. Ja, politiefoto's vind ik eigenlijk het interessantst. Alles wat zich in schaduw houdt niet van, want er zie je niks in. Composities is alleen maar vervelend. Want het is het verkeerde motief om een foto te nemen. Het gaat erom wat erop staat. Verkeerde motief, want ingegeven door een behoefte aan esthetiek. Ja, of aan... En dan zie je gewoon helemaal, dan krijg je gewoon niet te zien. Dan gaan ze dingen afsnijden, want het is dan beter voor de compositie. Ik denk, hoe meer ik te zien krijg, hoe liever. Maar toch, hier werd je dus wel gegrepen door de symboliek. Ja, nou, het is inderdaad een foutje. Foutje in het principe. In de theorie, Hans Aarsman. Maar ja. Is het, want je zegt ook die foto's, het moet een foto zijn die mij ergens beroert, aanraakt, die me aan het denken zet. Wat is het hier dan, als het de symboliek is die je trof? Nou, die rand waar die mensen eigenlijk, weet je, als een soort, weet je, die beesten, gremlingen? Nee, die beesten die zichzelf over de rand duwen en zo collectief zelfmoord plegen. Weet je, dus ook weer. Remmingen? Ik weet het niet zo goed. Ja. En dat gevoel kreeg ik erbij, van de mensheid die duwt zichzelf nu over de rand. Ja. Als we nu doorgaan. Dus dat is inderdaad heel symbolisch. Ja. Sinds een paar jaar trek je ook langs de theaters. Nu dus eigenlijk steeds met iets dat het midden houdt tussen een lezing en een stand-up act, las ik. Zo wordt het dan betiteld. Kan je daarin vinden? Ja, stand-up. Ik heb eerst een verhaal, een idee, en dan ontwikkel ik dat er zo. En dan, ik begin niet bij de lach of bij de grap. En dan doe ik de hele stand-up, begint gewoon bij de grap. Ja. Bij mij is dat niet zo, dat sluipt er gewoon vanzelf in. En het lijkt ook wel, ik heb ook altijd het idee dat het me overkomt. Het zal wel toch wel met een zeker gevoel voor humor te maken hebben, denk ik. Ik vrees het ook. Ja, en dan en dat vind ik dan heel erg leuk. Dus dat is meer vanuit een soort droogte. Dan de ingang is niet de grap, maar de ingang is eigenlijk wat je aan het vertellen bent. En wat is hier bij dit zoveelste college? Want je hebt er een heleboel gemaakt. Wat was nu de ingang dat je dacht, ja, ik ga toch maar weer die theaters in? Want je zei me net eventjes, ik heb er eigenlijk helemaal niet zo'n zin meer in. Ja, ik dacht van, nou, na 4 keer vond ik het wel genoeg. Maar toen had ik weer zoveel dingen waar ik het over wilde hebben. En ja, wat jij zegt, het is inderdaad een van de gouden van Sherlock Holmes. Nothing makes a case as clear as stating it to somebody else. Dat is altijd Watson dan, hè, die het altijd verhaalt. Maar ken je dat ook? Door het over te hebben waar je over denkt, komt er weer iets heel anders boven. Een ander inzicht dan dat je het voor jezelf houdt. Of opschrijft, is ook weer heel anders. Ja. Dus ik dacht, ik ga gewoon weer. En het gaat over... dat wij, hoe we over de wereld denken, heel anekdotisch zijn. Dus heel snel aan een leuk verhaaltje. En ook heel snel op de emotie zitten. Dus eigenlijk alles wat je in nieuws leest, dat is allemaal prikkeling. Of het is dreiging, of het is woede, of het is, weet je wel. Of het is mooi, dat je een leuk dier, of allemaal. Terwijl ik ben heel erg van de analyse. En dat je de tijd neemt om eerst goed te kijken en vervolgens allemaal aannames te doen en meer dan één aanname te doen over de dingen die je ziet. En dan langzamerhand opende de wereld zich. Als een detective? Ja, dat doet een goede detective. Ja, je maakt het publiek deelgenoot van laten we zeggen, het verschil tussen wat we zien en de theorie, de aannames die we vervolgens razendsnel ontwikkelen. Je zegt, we hebben geloof ik 60.000 gedachten per dag. Per dag, ja. Ik vond het een beetje weinig eigenlijk, als ik... Ja, nou... Zelf, dat is 0,7 gedachten per seconde. Nou, ik heb er wel meer, denk ik. Ja? Ja. Niet altijd, maar nou, over het algemeen, dat je niet meer eens kan achterhalen van hoe je bij die ene gedachte gekomen bent, waar je dan even bij stilstaat. En dan een seconde daarvoor dacht ik hier aan, hoe ben ik daar in godsnaam gekomen? Dan heb je flink aan het afgewandeld voordat je daar bent. En dat gebeurt dus ook allemaal als wij met ons brein op beeld reageren en onze emoties. Je bespreekt een foto van een vos op straat in Londen. Ja. En de eerste gedachte, de aanname die je misschien toch gauw doet, en die werd bevestigd door al die mensen in de zaal die inderdaad met jou mee gingen denken, ja, die zal wel opgezet zijn. Ja, hij ziet er heel opgezet uit. Met een totaal versteende blik en een staart waar gewoon de helft van de haren weg is, en een hele vieze voeten, glazen ogen lijkt het wel. En je denkt ook, het is midden in het centrum van Londen. Wat doet een vos in godsnaam daar in het centrum? Dus dat denk je ook al vrij snel. Die is daar neergezet voor de foto. Ja, en dan begint zich van allerlei andere mogelijkheden. Dat vind ik zo leuk. Dus jullie denken, ja, maar wacht, het zou ook dit kunnen zijn. En het zou ook dat kunnen zijn. En dan ga je dat allemaal testen. Dat doe jij. Ja. Jij gaat aan de slag. Je gaat vergelijkingsmateriaal zoeken. Foto's uit andere hoeken van die vos. Van dezelfde fotograaf. Ja, misschien. Dat lukt niet altijd. Maar in dit geval was het zo. En dan zag je dat hij gewoon zijn hoofd had gedraaid. Dus oké, optie opgezet is afgevoerd. En wat is het dat jij dan wil weten als je zo'n foto van deze vos in die duizenden beelden die je uit die bank plukt. Wat is het dat jou dan intrigeert? Wat is het? Welke noot is het die gekraakt moet worden? Nou, de noot, ze hebben de verwachting dat je denkt, hoe kan dat nou een vos zo in de stad? Ik weet wel dat er vossen in de stad zijn, maar die zitten voornamelijk in buitenwijken. Maar dit was op de hoek van Fleet Street. Het duurde ook een hele tijd voor ik erachter kwam trouwens, want in het bijschrift staat het vaak niet. En er was een bordje bij, van een straatbordje, maar dat is totaal onscherp. Dus daar kon je ook niet iets afleiden. En toen bleek er nog een andere foto te zijn op een website. Ik vind het ook belangrijk dat alles wat ik bij kan, dat de lezer dat ook kan. Dat ze dus ook kunnen denken van, ik had dit ook kunnen doen als ik wat meer tijd erin had gestoken. Ja, ik zag ook op de website van de Volkskrant zit ook een vrij goede zoom-in-button. Als je jouw rubriek terugkijkt, dan kan je zelf ook heel ver inzoomen. Ja. Maar je kunt ook bij die persbureaus kun je ook allemaal binnen als buitenstaander. Krijgen ze niet zo high res, maar je kunt de foto wel zien. Als de mensen in de zaal een opschrijfboekje bij zich hadden gehad, waartoe jij ze regelmatig aanspoorde, maar was behalve de recensent van het Parool voor mij aanwezig en ik zelf geloof ik met een pennetje, zag ik weinig opschrijfboekjes. Maar als, dan hadden mensen de methode Aarsman kunnen noteren, die jij daar ontvouwt. Wat is de kern? Ja, het klinkt als ik een protocol. Ik heb hem hier staan, hè, want ik heb meegeschreven. Ja, wil jij hem voorlezen? Nee, dan? Doe jij het, maar het is jouw methode. Oké, nou, eerst gewoon goed kijken van wat je ziet. En dat is heel ingewikkeld voor mensen. Omdat mensen die komen uiteindelijk toch, evolutionair gezien, toch nog uit de periode dat ze in het wild rondliepen. En nu heb je het verkeer. Overal is gevaar. Dus je moet heel snel iets zien en een aanname doen van wat het is. En dan vervolgens opzij springen. Of het nou een auto is of een leeuw, dat doet er verder niet zoveel toe. Dus en dat jij zit zegt bij ons heel diep. Stel die aanname even uit. Ja, ga eerst dat is heel ingewikkeld. Dus dat merk ik ook in een zaal. En ik trouwens heb er zelf ook nog steeds last van. Dat je dat zo'n zaal onmiddellijk, als ik een foto van een plaatselijk laat zien, en zeg ik, als je iemand hier iets zegt over dat het moord of zelfmoord is, dan ben je af. En dan roepen er altijd mensen weer zelfmoord. En het zit zo diep om gelijk te zeggen van wat je denkt dat het is. Terwijl dat jij zegt, je moet eerst eens beschrijven. Eerst alleen maar kijken. Er ligt daar iemand of er hangt daar iemand. Of... En dan wat het grote, de truc is eigenlijk inzoomen. Dus ga je ingezoomd, dan ga je gewoon het hele beeld af. En dan ben je de algemene indruk kwijt. Dus dan hoef je ook helemaal niet meer te denken van waar je naar kijkt. En dan denk je, hey, ligt een propje of staat er wat op? Die prullenbak die ligt om. Weet je wel zo. En dat noteer je dan. En dan kan je langzamerhand denken van waar kijk ik nu eigenlijk naar? En dan is ook de truc dat je niet bij één aanname blijft. Want dat doet iedereen die heel snel reageert, die ene aanname. En die gelooft daar ook in dan, hè? Dat is dan ook de verdachte of de schuldige. En dan ga je alle feiten die je verder nog ziet, die ga je allemaal richten naar die ene aanname. En alles wat er tegenspreekt, dat negeer je. Dus dat is de tunnel waar politieagenten nog alles in, maar waar eigenlijk altijd de hele tijd in belanden. Dat moet je niet doen. Dus je gaat altijd weer extra aannames bedenken en die test je allemaal. Vandaar die 3 dagen. Ja, het is een heel proces. Wat neem ik waar? Wat is hier aan de hand? Zijn er andere verklaringen? Welke sporen bevestigen die verklaringen? In de voorstelling vertel je al jong te hebben besloten je niet langer in de luren te laten liggen. Ja. Sinterklaas speelde in die beslissing een sleutelrol. Waarom? Nou, ik was. Wij waren vrij. We werden veel gedreigd met de zak thuis. Thuis? Ja. En ik heb dus heel lang in Sinterklaas geloofd. Ik was het, zeg maar, de maand dat ik 10 zou worden, ik was ongunstig jarig. Dus geloofde ik nog in Sinterklaas. En toen zag ik opeens 2 Sinten voorbij rijden. En toen kwam met een heel via dat gehulpsintenverhaal. Uiteindelijk ben ik daar toch niet ingetrapt meer. Dus toen kwam ik erachter dat hij niet bestond. En toen was ik zo giftig. Ik dacht van, maar niet op iedere ander, maar op mezelf. Ik dacht, hoe kan ik daar nou godverdorie ingetrapt zijn, weet je wel? De aanwijzingen liggen gewoon, die hele zwarte Piet, of die Piet, die kan toch niet door die kachel heen, zonder dat de zwarte vegen ergens achterblijven, dus sporen. Dat zegt Holmes ook altijd, als je sporen verwacht en ze zijn er niet, dan is ook een teken dat er iets niet klopt. Maar ze moeten ergens zwarte auto, niemand heeft ooit de zwarte veeg van Piet gezien op een muur of op een kachel of op een tapijt of op een cadeautje, of het is toch idioot? Maar jij werd kwaad op jezelf? Ja. En je zegt in de voorstelling, ja, eigenlijk ben ik wel blij met Sinterklaas, omdat hij er is om kinderen een beetje scherp te houden. Dat ze vanaf jong weten dat de volwassenen ze wellicht ook maar een verhaaltje voor sommige verschijnselen meerdere verklaringen zijn. En dat je die kan testen. Dat is het eigenlijk. Je zegt, er werd veel gedreigd met de zak bij ons thuis. Je laat ook een brief zien die je moeder schreef aan de Sint voor haar 4 kinderen. Ja, een soort schriftje waar ze dat de schrift moest zeggen dan, ja. Ja, 2 zoons, 2 dochters bij jullie thuis. Jij was de 2e zoon. Wat haalde je nu bij herlezing uit die brief, uit dat schriftje voor de Sint? Heel veel angst of het wel goed zou komen met de kinderen. Dus het ging de hele tijd over dat we niet gehoorzaam waren, of te brutaal, of dat we niet genoeg baden. Want een streng katholiek gezin. Streng katholiek milieu, ja. Er mocht niet ondeugend gedaan worden. Ondeugend was ook. Ik scheen mijn moeder dan te bijten. In de bibs? In de bibs en ook op andere plekken waar ik bij kon. Dat had ze dan weer doorgestreept. Dat vond ze toch een beetje te onkuis voor de Sint. Voor de Sint om voor te lezen, ja. Dus ik voelde veel goedbedoelende angst. En waar dook dat schriftje ineens op? Mijn zus die kwam er mee. Die had het ergens gevonden in een soort gouden boek waarin het schriftje zat. Eerst, ik geloof, iets van 6 jaar bij elkaar zitten erin. Het is echt uniek, hoor. Dat je denkt, oh, zo zijn we opgevoed. Oh, dat vrat ik uit als kind. Al die kinderen, wij waren allemaal te brutaal of te ongehoorzaam. Ja, waarschijnlijk zijn alle kinderen zo. Jouw vader had een slagerij in Amsterdam. Jij was de eerste die ging studeren. Je werkte na afgebroken studies in biochemie en Nederlands als nieuwsfotograaf. Waarom raakte je als fotograaf zo snel uitgekeken op de fotografie? Nou, ik heb nog wel een tijdje volgehouden, maar ik veranderde steeds van manier van fotograferen, omdat ik juist dat esthetische zo afschuwelijk vind in fotografie. Dat is, de wereld is al interessant genoeg zoals die is. Dus hou er een camera bij en het is een interessante foto, maar het moet dan allemaal weer volgens die principes van de schilderkunst uit de 17e eeuw. En dan vinden mensen het mooi. En dat is gewoon een soort filter wat zo benauwend is. Het is een tunnel op zich. Mm-hmm. De werkelijkheid is zo groot van wat je elkaar kan laten vertellen over wat er interessant is om naar te kijken. Mm-hmm. Dat ik steeds probeerde eraan te ontsnappen. En op een moment ging ik op heel groot formaat negatieven fotograferen. Toen had je nog negatieven. Dus dat alles echt van voor naar achter helemaal scherp is. En zoveel mogelijk in beeld. En toen kwam ik toch weer uit op een soort esthetiek. En dacht ik, stop er gewoon mee. En toen las ik Sherlock Holmes, de verhalen van Sherlock Holmes. Toen dacht ik, oh, wacht. Op latere leeftijd? Ja, ik was zo, volgens mij 40 of zo. En toen dacht ik, oh, maar je kan fotografie zien als een soort bewijsmateriaal. En dan ga ik gewoon dingen analyseren, helemaal niet over hoe het gefotografeerd is, maar wat er gewoon op staat, wat op zich natuurlijk helemaal niet zo raar is eigenlijk. Maar toch wel behoorlijk. Hoe oud was je toen je gegrepen werd door deze detective in jezelf? Nou, ik denk gelijk naar Sinterklaas al. Weet je, die hele houding van ik moet er niet meer intrappen, alles gewoon tegen het licht houden en alles. Maar dat ik echt de werk van maakte, dat was in 2002 of 2001. Ja. Dus na het lezen van Holmes. Na het lezen van Sherlock Holmes. En wat is het in zijn werk dat je dan zo wakker schudde? Nou, het is oud, hè? Het is eind 1800. En ook begin een beetje 1900. Maar het is heel grappig. Het is scherp. Er zitten heel veel dingen, opmerkingen bij over observatie. over hoe je met gegevens omgaat, hoe je met aannames omgaat. Dus ik vond het echt een soort cursus detective. En toen dacht ik, maar zo kun je natuurlijk ook met fotografie omgaan. En langzamerhand is het ook niet alleen maar fotografie, maar het gaat allemaal over kijken eigenlijk. Je bent ook lid geweest van een cold case team, waarin jullie de zaken probeerden op te lossen. In de voorstelling vertel je dat werk gestopt is omdat er niet genoeg politiepersoneel is om aan de slag te gaan met die bevindingen. Met de nieuwe bevindingen, ja. Dat lijkt me toch een heel tragische constatering voor een zelfbenoemde fotodetective. Ja. Ja, het is inderdaad, maar dat is de praktijk van de politie. Hè? Die hebben gewoon zijn onderbemand. Ja, ik begrijp het wel. Ik vond het al heel bijzonder dat ze bedachten toen die cold cases er kwamen. Want vroeger had je gewoon verjaring in Nederland. Hè? Na 6 jaar kon je, of 8 jaar of zo, een moord. En dan kon je niet meer vervolgd worden. En het is opgeheven waarschijnlijk vanuit Europa ook. Dat is dan weer een voordeel van Europa, vind ik. Toen bleken er nog 1600 van die zaken op de plank te liggen. En toen dachten ze bij de politie, wij hebben nu niet opgelost. Misschien moeten we wat mensen van buiten erbij betrekken met een wat frisse blik. En dus toen kwamen ze types als ik zo bij. Maar goed, het heeft dus kennelijk ertoe geleid dat er nu niets mee gebeurt. Ik weet het niet, want het duurt heel lang voordat het onder de rechter is en laat staan voorbij de rechter. En dan pas krijgen wij ieder iets over te horen. En vooralsnog diepe stilte. Ja. Je bent geen journalist, je bent geen fotograaf. Zeg je zelf. Niks eigenlijk, hè? Ja. Geen theatermaker, geen detective. Ik wrijf het allemaal nog even in. Je bent wel iemand die van alles aanpakt. Ik dacht, er is ook wel een grenzeloos zelfvertrouwen voor nodig. Ja, dat begrijp ik eigenlijk ook niet. Want ik ben helemaal niet zo van, dat kan ik wel. Ik laat me altijd door mijn enthousiasme meevoeren. En dan ga ik erover praten en dan ontstaat er iets. Zoiets. Dus met het schrijven is het zelfvertrouwen? Ja, misschien is het toch wel zelfvertrouwen, maar het is meer een soort van enthousiasme van dat je mond er niet over kan houden. Dat is het eigenlijk. Dat je weer wat ontdekt hebt. Dat is het. Ja, het is eigenlijk steeds de dingen die je ontdekt. Maar ik heb ook wel heilig vertrouwen in dat mensen heel veel kunnen. Als je jezelf maar toestaat. En dat het ook. Dat er heel veel dingen vastzitten in een bepaalde manier van doen. In het theater bijvoorbeeld ook, weet je wel. Maar van die wetten, hoe je dingen moet doen en zo. Dat het helemaal niet nodig is. Want je houdt niet van de wetmatigheden. Ja, vorm. Van ik hou gewoon niet van vorm. Ja. Ja. Ook niet in een theater bedoel je? Nee, precies. Dus die vijfde wand, of hoe heet die? De zesde vierde? Of de ene? Ja. En hoe denk je dat er komt? Dat je zo'n weerzin voelt tegen de vorm. Tegen het protocol waarin je dan geduwd wordt. Ik weet niet of we dat ook weer op Sinterklaas kunnen schuiven. Maar laten we die de schuld geven. Maar ik vind het moeilijk om ergens bij te horen. Ik weet dat ik bijvoorbeeld. Ik slaagde voor mijn eindexamen bij middelbare school. En iedereen was heel blij dat hij geslaagd was. En ik had zoiets van. Ja, maar we hebben gewoon met z'n allen braaf gewoon opgelepeld wat we moesten. Wat andere mensen zeiden dat het vak inhield. Weet je wel, ik vond het allemaal zo braaf. Dus ik heb een soort fundamentele opstandigheid tussen. Tegen alles wat schijnt te moeten zijn op een bepaalde manier. Dat is het misschien wel. Ja. En is het ergens terug te voeren op die jeugd met dat schriftje waarin er toch ook veel volgens de regels moest? Ja, dat zou kunnen. Maar het heeft ook te maken, denk ik, met mijn vader. En mijn moeder ook. Mijn vader was dus erg katholiek. Je hebt in Amsterdam heb je jaarlijks een processie. Dat is een herdenking van een wonder met een hostie die gewoon maar opeens boven een vuurtje ging zweven. Elk jaar komen er dus duizenden mensen in Amsterdam en die lopen die processie. Nog steeds? Ja, ergens in 1400 en nog wat. Amsterdam is daardoor ook een pelgrimsoord geworden. Vanuit Rome goedgekeurd. En daardoor kwamen er heel veel toeristen al, toen al. Busladingen vol, niet dat ze die. Toen sprekend over jouw eigen jeugd. Nee, 1432. Ah, oké, okay, ja. Maar je ging op weg naar je vader? Ja, en mijn vader die ging dan. Oh ja, tuurlijk. Mijn vader die liep dan ook mee met die processie. Ik ben een keer met hem mee geweest om hem te fotograferen. En toen ontdekte ik dat hij dus altijd helemaal achteraan de processie liep. Maar zo ver dat je de processie ook helemaal niet kon zien. Dus iemand die er echt niet bij kon of wilde horen. En toch ook weer wel. Nou, dat heb ik ook heel erg. U luistert naar Nooit meer slapen. De gast is Hans Aarsman. Hans, je gaat je eigen weg. Van protocollen gaan je haren recht overeind staan. Uit jouw teksten bij al die foto's die je bespreekt, spreekt ook een groot rechtvaardigheidsgevoel, dacht ik, toen ik ze zo bekeek. Ja. Jouw vader, Je noemde hem net, hij zat ook in het verzet, hè? In de groep rondom Vrij Nederland. Die geschiedenis van die groep is beschreven, gereconstrueerd, niet heel lang geleden door twee journalisten van Vrij Nederland. Je hebt wel eens gezegd, de onrechtvaardigheid van die geschiedenis van jouw vader in het verzet heeft er bij hem en bij ons allemaal enorm ingehakt. Wat gebeurde er? Het was een groep die aan het einde van de oorlog dachten vanuit Londen van we moeten allemaal wapens geven aan verzetsgroepen. Want die kunnen dan, als de Duitsers, want het zag er nou echt naar uit dat die Duitsers, dat het een aflopende zaak was, als die weg zijn, een beetje de orde op zaken stellen. En vooral de linksgroepering wilde dat niet. Vrij Nederland ook niet, het was een verzetskrant. En maar toen zagen ze dat al die rechtsgroeperingen wel allemaal wapens kregen. En dachten ze, we moeten er ook in meegaan. En in die groep, zeg maar zo'n bewapende groep, die wapens die werden gedropt vanuit vliegtuigen. En die werden opgeslagen. En bij ons in de slagerij, in de tuin, waren ze ook opgeslagen. En bij mijn vader zat ook een onderduiker. En die was ook iemand die prominent was in die verzetsgroep. Een vriend van hem. En die is verraden. Dus, zeg maar, die plek waar die wapens is door iemand verraden. Iemand binnen uit die VN-groep. Ja. En uiteindelijk is daar mijn vader opgepakt. En die is toen in de kleine Gartmanpensioen, waar nu de balie zit, is hij opgesloten. In Amsterdam. In Amsterdam. En toen hebben ze gezegd, die Duitsers, van als je ons een plaats verraadt van waar nog wapens liggen, dan laten we je vrij en anders executeren we je. En mijn vader weigerde dat vrij te geven, die plaats. Dus die heeft het pas veel later gerealiseerd. Dus elke keer als die deur openging, weet je wel, dat er iets kwam, heeft hij moeten denken van ze komen me nu halen en zetten ze me tegen de muur. Dus dat was een week die was een heftig waarschijnlijk. En aan het einde van zijn leven heeft hij heel veel nachtmerries gehad. Dan komt het allemaal terug. En uiteindelijk heeft die vriend van hem een of andere plek ergens in de Slotenpolderen waar wat wapens opslagen waren. Hans, ik hang aan je lippen, maar het moet je even onderbreken. Want er is spookrijder. Een spookrijder. Echt waar. Daar is hij, de spookrijder. Rijdt u op de A50 Apeldoorn richting Zwolle, dan komt u tussen Apeldoorn Noord en Hattem een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A50 Apeldoorn richting Zwolle, dan komt u tussen Apeldoorn Noord en Hattem een spookrijder tegen. Ja. Nou, we hadden het er nog over. Dat kon gebeuren. Jij dat zei, hoe groot is de kans? Ja. Ja, het is nooit gebeurd bij jou, toch? Nee, ik moet zeggen, bijzonder. Ik ben niet heel vaak de presentator van dit programma. Maar hij is er en we hopen natuurlijk dat hij of zij gauw weer op de goede kant van de weg is. Oh ja, natuurlijk. Ja, sorry. Ja. Nee, ja, dat zeg ik er ook maar bij. We waren, Hans, midden in het verhaal van jouw vader, die dus deel uitmaakte van die verzetgroep rondom het blad Vrij Nederland, dat daar later uit ontstond. Je was aan het vertellen, hij zat vast in de gevangenis. En het was een week, zo lang zat hij er, die hem later in zijn leven ook nog heel vaak voor het geestesoog verschenen is. Ik vroeg je, en daar was je onderweg naar een antwoord, wat heeft die geschiedenis betekent voor jou en zijn gevoel van rechtvaardigheid? Want hij heeft het als heel onrechtvaardig ervaren wat daar gebeurde. Nou, een vriend van hem heeft uiteindelijk een wapenopslagplaats blootgegeven of verteld aan de Duitsers. En daardoor is hij vrijgekomen. En na de oorlog is die man die oorspronkelijk het verraad gepleegd heeft, is niks mee gebeurd. Die zat heel dicht tegen die groep van Randwijk aan. En die vriend van hem, de oprichter van de groep die hem eigenlijk beschermd heeft. Vrij Nederland, ja. En die vriend van hem heeft een jaar lang gevangen gezeten. Op verdenking van verraad. Dus die werd aangezien voor de verrader ten onrechte. Dat had hij ook gedaan. Hij had ook inderdaad. Maar die verzetsgroep had zoiets van, nou, dan moet die aarsman maar geëxecuteerd worden. En we gaan geen wapenopslagplaats verraden. En toen heeft die vriend gedacht, nou, je kunt mij de pot op, ik doe het wel. Daardoor is hij vrijgekomen. En hij is toen vervolgens een jaar lang. En daar was ook in dat gezin is ook allemaal van alles gebeurd daarna. En die man is ook helemaal de vernieling in gegaan. Ik kan me ook wel voorstellen. In ieder geval, bij ons thuis was het zo, je moet nooit denken dat de rechtvaardigheid voor het land, dat je daarvoor moet opkomen. Kies voor jezelf. Dat Want zelfs je eigen vrienden binnen het verzet kunnen je loer draaien. Ja, precies. Ja. En jouw moeder speelde hier ook een rol in. Ja, mijn moeder werd toen ook opgepakt. Mijn vader zat toen mijn moeder werd toen opgepakt door de SD. En die zeiden tegen haar van, nou, mevrouw Aarsman, vertelt u het maar, want uw man heeft doorgeslagen. En toen was zij zo slim om te denken, ja, wacht eens even, als mijn man heeft doorgeslagen, hoef ik het niet te vertellen. Dus waarschijnlijk weten ze het niet. Dus die hield de poot stijf. Die is vrolijk weer van de SD naar huis gefietst. En zij Ik kende mijn moeder, altijd als een heel zenuwachtige vrouw. En pas veel later dat je realiseert, zou wel eens met die oorlog te maken kunnen hebben, dat ze zo angstig, heel angstig was. Overbezorgd. Nou, dat zie je trouwens ook in dat schriftje weer terug. Met die, hoe dat met die kinderen moet. Heb je het er kunnen vragen? Heb je gesproken? Nee, het is allemaal veel later is dat tot me doorgedrongen. Ja. Ja, ze zijn al een tijdje dood ook. Ja. De hele geschiedenis is gereconstrueerd terug te lezen in een verhaal van Misha Cohen en Harmé de Botje in Vrij Nederland, 2018. Daarin worden ook jullie nog een keer opgevoerd. En eigenlijk ook als jongens zeiden jullie, ja, was het vooral een hele spannende episode. Maar de tragiek die erin schuilde, daar kreeg je dus pas veel later oog van. Ja, ik weet nog, zondagmiddag dan was bij ons altijd borrelen thuis. En dan wachten we gewoon dat mijn vader een paar jeneventjes op had. En dan begonnen we weer over de oorlog. En dan riep mijn moeder uit de keuken, niet doen jongens, want anders slaapt hij vannacht niet meer. Maar wij vonden het gewoon, broer en ik, een spannend verhaal. Bij de nieuwsfoto die je onlangs besprak van de gevallen Nederlandse atlete Sophia Dokter, schreef je, een paar maanden geleden ben ik hard onderuit gegaan. En sindsdien ben ik geïnteresseerd in vallen. Dat vind ik een van de mooie dingen van het leven. Er overkomt je iets stoms en vervolgens gaat er een wereld voor je open. Wat gebeurde er nadat je viel? Oh, ik kreeg een hersenschudding en een paar gebroken ribben en een paar gekneusde ribben. Ik was echt nog goed in de vernieling, maar na twee weken ging het weer. Maar dat vind ik inderdaad precies wat jij vroeg aan mij. Van, nou, hoe kun je nou dat je en eerst dit gaat doen en dan weer dat en dan weer dat. Dat is het. Je stoot ergens tegenaan en je raakt gewoon helemaal nieuwsgierig en gegrepen en dan duik je erin. En dat had ik met vallen ook. Dus ik ging allemaal valoefeningen doen. Dat is ook wel heel leuk van deze tijd. Kijk, op YouTube kun je gewoon allemaal filmpjes vinden van, als je iets interesseert, dan vind je dat hoe je dat moet doen. Dus een paar maanden heb ik zo'n matras in huis en allemaal valoefeningen te doen als een judoka's. Het is nu weer een beetje weggeëpt, maar ik denk er wel vaak over na nog. Het opmerkelijke vind ik dat je je dus eigenlijk niet echt als een detective hebt opgeworpen als het gaat om het leven van je ouders. Ja, en dat is heel vaak met dingen die dichtbij zijn. En dat is volgens mij ook waarom mensen denken dat het op verre plekken interessanter is dan bij hun thuis. Maar ik heb het dan, kan het of echt bij de deur begint de wereld al. Of wat zeg ik, gewoon thuis begint de wereld al. Ligt echt, wat is interessant het leven is, dat ligt gewoon voor je neus. Maar zo dichtbij als je ouders of jezelf misschien ook wel. Het is heel moeilijk om daar de focus op te zetten. Voor jou? Ja. Ik zou nu weer anders. Maar je wordt natuurlijk ook met de jaren ook beter geoefend in kijken en denken. Ja, dat is wel zo, ja. Als je jong bent, dan ben je zo bezig met van het een aan het ander te rossen. Dan heb je eigenlijk geen tijd om eens goed om je heen te kijken waar je zit. Zou het? Gaat hij een beetje te ver? Nou, ik denk, zeker in jouw geval, je bent toch ook wel geconfronteerd met de eindigheid der dingen? Oh, jawel, ja. Je hebt twee keer darmkanker gehad. Oh, ja. Dat heb je heel opgewekt aan NRC verteld. Nee, ik heb maar één keer verteld. Nou ja, of er vandaan heeft, weet ik ook niet, maar dat is wel waar. Maar je hebt twee keer ben je ziek geweest, begreep ik. Ja, precies. In jouw familie speelde dat ook. Hè? Je moeder is overleden, je vader, een zusje. Heeft dat ziek zijn je dan ergens een inzicht gebracht als detective van je eigen leven? Nou, nee, ik kreeg wel heel veel haast. Zo van, niet weer gaan twijfelen, zo gewoon, tijd is kort, gas geven. Dat had ik wel. Dus nu heb ik dat weer veel minder. Maar toen had ik dat, want ik was vrij jong toen ik het kreeg. En dat is eigenlijk het enige. En ook een soort relativering van het bestaan. Van wat ik eraan over heb gehouden. Ja, ja. Nee, ook. Want ik was ook, het licht ging uit ook op de OK. Dus ik moest ook gereanimeerd worden en zo. En toen ik helemaal wakker werd, toen dacht ik, toen ze me vertelde, je komt uit een soort zwart gat. En die dood is eigenlijk helemaal niks. Weet je, al die verhalen over witte tunnels en zo, allemaal larikoek. Het is gewoon helemaal niets. En dat was heel geruststellend ook. Waarom? Ja, dat je niet denkt, die overgang is ingewikkeld, vind ik altijd nog wel. Want je weet helemaal niet hoe dat precies gaat. Maar als het gewoon afgelopen is, dan is het echt afgelopen. En die ruimte dat het afgelopen is, is veel groter dan de ruimte waar je leeft. Dus eigenlijk daar ga je eigenlijk naar terug. dat je maar ziet. Dit is niet een leem, hemel of zo, maar gewoon nee. niets. Het totale niets. Het is niet eens niets. Dus het is nog meer niets dan niets. Vond ik heel intrigerend. Dat gevoel had ik heel sterk. En dat je ziek was, heb je dan weer niet aan je moeder verteld? Oh nee, ja, nee, want ik dacht dat. Ja, dat moet zijn. Die heeft wat met mijn zus en zo. Dat was ook zo'n totale rampspoed bij mijn ouders thuis. Dus mijn moeder, vader was al dood. Maar ik dacht, nee, moet ik er niet meer. En ze was ook al een beetje de draad kwijt. En toen heb ik vrienden die gingen naar Praag. Heb ik gezegd van. Had ik een ansekaart beschreven. En de stuur vanuit Praag even een ansekaart dat ik in Praag zit. Dus toen een week lang. Je hebt gedaan alsof je met vakantie was. Een week vakantie was, ja. Ik denk, nou, binnen een week is die operatie wel geregeld. En nou, om en erbij was het ook wel zo. Dan kan ik iedereen aanraaien. Is een heel goede truc. Ja, het strookt weer niet helemaal met jouw streven naar waarheidsvinding. Nee. Nou, dat ik het vertel wel. Ja, dat zeker. Maar je hebt je moeder die waarheid willen besparen. Ja. Nee, maar je kunt ook inderdaad op een goede manier. In die zin is de waarheid niet altijd nodig. Of ik heb het ook nooit verteld. Nee. Is ook wel eenzaam, stel ik me voor. Ja. Ja. Nou, dat je het niet aan je moeder vertelt. Nou, andere mensen wisten het wel. Ja. Maar ik heb ook de tweede keer dat ik het had, toen heb ik ook veel minder inderdaad allerlei mensen erbij betrokken. Ja, toen dacht ik, want dat kost zoveel energie om dat te moeten delen met iedereen. Dan gaat het in een kleine, heel klein groepje en slaan we er wel doorheen of niet. En gelukkig, dat laatste. Ja, dat laatste, ja. Dat credo van Sherlock Holmes, niets maakt een zaak zo duidelijk als wanneer je die aan iemand anders vertelt. Dat belang van samen kijken, samen verder komen naar wat er mogelijk aan de hand zou kunnen zijn. Je gelooft dus wel in een soort wisdom of the crowd. Ja, ja, ik denk dat mensen, en dat zie je ook in zo'n cold case team. Dus het zijn meestal 8 burgers. En je weet gewoon bij jezelf niet wat je weet. En dat kan opeens op een plek vallen binnen zo'n casus. Dat je opeens een aanname hebt of een verband ziet wat een ander die ervaring niet heeft. Ik vind dat is niet van mij, maar een voorbeeld van een golftas. Het zijn altijd huiselijke omgevingen waar iemand met een gespleten hoofd op zo'n kleedje ligt. En dan moordwapen is zoek, geen idee. En dan heb je allemaal foto's van andere ruimtes in het huis. En er is een slaapkamer en dan staat een golftas. Ik golf niet. Iemand die wel golft in ons groepje zegt, hey, de grootste club ontbreekt. Heb je toch een behoorlijke suggestie over wat het moordwapen is. Hmm. Dus dat feit dat je toevallig golft, dat geeft heel veel aan van wat je ziet. En dat is, daarom vind ik het ook zo leuk in een theater te doen. Dat je dan zoveel mensen hebt die een andere achtergrond hebben, opeens verbanden zien die een ander niet ziet. En daarom neemt zeg maar, zo'n kleine komedie 500 man. Die komt er een hoop observatie uit. En ik denk, god, dat ik daar niet op gelet heb. God, dat ik daar niet op gelet heb. Dus echt een feest is dat. Ik heb ook aan de politie voorgesteld om te gaan toeren met een cold case. Ja. Net zolang tot die was opgelost. Maar dat wordt een hele lange tour als iedereen net zoveel associaties gaat roepen zoals afgelopen woensdag gebeurde. Ja, maar je kunt natuurlijk wel. En dan zet je dan op een lijstje en dan ga je zitten filteren. Tot er weer totaalverband eruit tevoorschijn komt. Maar dat zagen ze niet zitten. Dit ligt natuurlijk heel ingewikkeld bij de politie. Want ze vonden het idee dat daders dan ook in de zaal zouden kunnen zitten, vonden ze heel erg bedreigend. En dat is ook zo. Maar toen zei ik van, weet je wat we doen? Dan geven we iedereen een biertje of een glaasje wijn. En dan hebben we van iedereen DNA en vingerafdrukken. Maar dat was nou niet argument genoeg om het alsnog te doen. Dus nu doe ik het gewoon zelf. Ja, want aan het slot van die voorstelling los jij met het publiek een heuse cold case op. Althans, dat soort is van, ja. Belofte. Daarbij kijkt het publiek minutenlang naar een eigenlijk een nagebouwde setting van een zelfmoord. Ik vond dat toch ook wel wat. Dat we zo lang collectief stilstonden bij een zelfmoord. En eigenlijk alleen maar gingen inzoomen op de heel technische details. Waarom koos je nou juist voor die casus? Ja, de vraag moord of zelfmoord is natuurlijk heel vaak wat. Als je ergens iemand vermoord is aangetroffen, is dat de eerste vraag die de politie stelt. Ja. Ze halen altijd opgelucht aan. Ik deed een aanname. Herstel, we kijken naar een beeld van een vrouw die is opgehangen. Is opgehangen, ja. Maar goed, alsnog, het is een heftig beeld. Het is een poppenhuis, hè? Ja. Dus in die zin, nee, ja. Dat is waar. Maar als je het hebt meegemaakt zelf, dat hoorde ik ook van mensen. Ik heb het al 3 keer gehad dat mensen die van nabij een ophanging hebben meegemaakt, dat die er ontzettend van schrokken. Maar bespreken we dat ook. En die zeggen achteraf ja, maar dat het allemaal zo technisch werd benaderd, gaf ook weer ruimte, vreemd genoeg. En dat is ook die feitelijkheid, hè, die altijd weer ruimte geeft. En dan dat je je verbeeldingskracht een beetje op de grond kan zetten. En wat levert het nou op, Hans, als je als een detective naar je eigen leven kijkt? Oh, nou, ik. Omdat je niet zo snel in de emotie trapt. Hè? Dus niet zo snel iemand zegt iets en je gaat er gelijk bovenop. Je gaat niet zo snel argumenteren. Wat we allemaal de hele tijd doen. Zet de televisie maar aan. Het is allemaal argumenteren. Als je dat niet doet, dan kom je vaak op oplossingen en aannames die het bestaan wat lichter interpreteren. Dus je zet je voeten niet zo snel, je hakken niet zo snel in het zand en je tenen worden wat minder lang. En je komt er eerder op met oplossingen voor dingen die anders misschien heel stekelig zouden worden. Omdat je gewoon beter nadenkt. Want je legt het uit in je voorstelling aan de hand van een shirt en een blouse waar een afdruk van een kusmond op zit. De eerste aanname zou kunnen zijn: hola, wat is hier gebeurd? He, het is het shirt van de ander in de relatie. Wat bespaar je jezelf nou door, zoals jij, naar dat shirt te kijken? Nou ja, dit is een vrouw die duwt een man die op zit in een shirt, een wit shirt onder de ogen, waar een afdruk van een mond op zit. Een duidelijke vrouwenmond op de kraag. Heel beschuldigend, zo'n arm in de zij. En die man die duwt dat shirt zo'n beetje weg. En de eerste indruk die iedereen heeft, en ik ook, zij beschuldigt hem van overspel. En als je dan alle aannames opnoemt die daaronder zitten, namelijk dat je denkt dat het een stel is, dat je denkt dat hij zo stom is om die vlek te laten zitten, dat je denkt dat het zijn shirt is. Al die aannames, als je dat doet, dan wordt het totaal onwaarschijnlijk dat het ook werkelijk overspel is geweest. Dus je kunt jezelf een hoop leed besparen door eerst eens rustig de feiten te verzamelen. Dat is wat je zegt. En dat je dus niet gaat zeggen van, maar schatje, wat denk je nou al? Dat is zo stom, weet je wel? Dat je gaat niet argumenteren, maar je komt gewoon met een aantal aannames terug. Ik las dat jouw eigen krant, de Volkskrant, over jou schreef: ja, Hans is erop uit dit aardse tranendal op een draaglijke manier voor te stellen. De dingen zo te kantelen dat je denkt, daar is mee te leven. Ben je het ermee eens? Ja, dat is wel een goede. Ja, vind ik eigenlijk wel een mooie taak. Ja. door al die aannames. Je, niet die ene dramatische, emotionele aanname, dat je daar niet instapt onmiddellijk. Kan soms wel kloppen, maar heel vaak ook niet. We zijn allemaal detectives zonder lijk, zeg je. Het moet een levenshouding zijn. Scherp kijken, je tegelijkertijd voortdurend bewust zijn van je vooringenomenheid, je beperkte blik. Van welke vooringenomenheid ben jij jezelf in de loop der jaren bewuster geworden? Oh man. Nou, oordelen. Je zit op de fiets en je kijkt naar mensen. Je bent de hele tijd aan het oordelen. Wat heeft die nou aan? Weet je, waarom doe je zo? Dat zou ik zo graag van af willen. Van af willen? Ja, dat je de hele tijd. Eigenlijk denk je dat iedereen zou moeten zijn zoals ik. Dan zou het goed zijn. Heel diep, hè? Dat is wat er gebeurt eigenlijk in het brein. Maar ik denk niet alleen over mezelf, maar ik denk dat iedereen zo denkt. Dat je dat niet eens realiseert, maar dat je een soort model hebt van hoe mensen zouden moeten zijn. En dat ben je zelf. En daar wil je vanaf? Daar wil ik vanaf. Eigenlijk, nader inzien, na al die lange jaren. Dat zou echt de totale bevrijding zijn. Als je alleen maar kon. Weet je wel, wat je ziet, je staat op een kruispunt. En je gaat niet oversteken, dus je kijkt er alleen maar naar. Je laat het zo voorbij gaan. Dat lijkt me het mooiste. Ik voel dat er een afsluiting aankomt. Hoe laat is het? Nee, nog helemaal niet. Want het mooie vind ik, die Volkskrant-rubriek, waarin je dus deze levenshouding ook een beetje predikt, die bestaat nu 20 jaar. Dat is abnormaal lang voor iemand die zegt dat hij snel op van alles uitgekeken raakt. Ja. Wat is het dat jou blijft fascineren in al die bergen nieuwsfoto's? Ja, dit nieuwsfoto is eigenlijk alleen maar een aanleiding om een stukje werkelijkheid uit elkaar te trekken en te analyseren. Voordeel daarvan is dat er alles op stil staat. Dus je hebt alle tijd om al die aannames te doen. Weet je, waar mensen over het algemeen niet de tijd voor nemen, want die duiken meteen in een oordeel of in een emotie. Maar zo'n foto kun je gewoon, dus ga je mee zitten. Je kunt eraan denken als je hem niet voor je hebt. En je kunt ondersteboven, je kunt inzoomen, uitzoomen. Van alles, net zolang tot je die lichtere, draaglijke laag vindt. Dat is het voordeel van fotografie. Ja, maar fotografie heeft dus ook voor jou veel nadelen. Als het gaat om de nieuwsfotografie die eigenlijk zo sturend is. Omdat je zegt, ja, je moet je altijd blijven afvragen wat er buiten dat beeld gebeurt. Je zegt, stel je oordeel uit, laat je nou niet verleiden tot overhaaste aannames. Maar als het om de toekomst van fotografie gaat, dan is dat manipuleren van foto's iets wat steeds makkelijker wordt. Is dat iets waar jij je zorgen om maakt? Dat gaat er inderdaad komen. Ik ben heel benieuwd. Ja, het is er in de persfotografie nog niet. En je hebt natuurlijk allemaal technieken waar je, die je kunt hanteren om te kijken of iets gemanipuleerd is of niet. Maar goed, het gaat er gewoon aankomen. Ja, ik vind het heel erg leuk dat fotografie ook de status van schilderkunst krijgt. Dus dat je niet de status, maar dat je... Nee, want je houdt realiseert... juist niet van fotografie als 17e eeuwse schilderijen. Ja. Nee, maar dat je realiseert dat het ook niet echt is. Want fotografie is ook niet echt. Het lijkt alleen maar heel echt. Maar het is zo'n momentopname van een klein stukje werkelijkheid. De context is helemaal weg. Je denkt dat je naar iets echt zit te kijken, maar als je uitzoomt is de wereld... Weet je wel, je hebt wel eens foto's die dan weer veel breder genomen zijn van dezelfde situatie. En denk je, wat is het daar? Nee, maar als het zo is, dan eens rolt alles weer helemaal de andere kant op. Maar zeg je nou eigenlijk, daar krijgen we meer oog voor? Dat het ook maar een weergave van de werkelijkheid is? Misschien wel omdat we ons bewuster worden van het feit dat beeld ook gemanipuleerd kan zijn, in technische zin? Ja. En ik bedoel, wat wij als nieuws ervaren is op zich al een totale manipulatie. Hè? Die 50 onderwerpen die zo'n beetje voorbij komen, van rampen tot mannen achter microfoons die zeggen hoe de wereld functioneert. Dat is allemaal nieuws. Sport is de helft van alle nieuwsfotografieën. Dat je denkt, sport, is het nou zo belangrijk om elkaar mede te delen elke dag? Dus er is al een tunnel. Mm. Dus in die zin ben ik er helemaal niet zo bang voor. Ik denk, ja, wat nou waarheid is, dat is natuurlijk ook altijd maar visie. Daar gaat het uiteindelijk om. Hebben we natuurlijk net met elkaar Gate beleefd. Oh ja, het is een beetje langs me heen gegaan, ja. Nou, dat vroeg ik me af, hè. Dus de veelbesproken gefotoshopte foto van de Britse prinses Catherine, Kate. Die hele kwestie hield jou als fotodetective dus niet zo bezig? Nee, omdat het eigenlijk te duidelijk is. Gewoon iemand die in zo'n positie zit, die er niet durft uit te komen voordat ze kanker heeft of wat was het. En dan... Ja, ook door allerlei mensen om erheen. Het is natuurlijk een heel bedrijf, hè? Zo'n koningshuis gemanipuleerd is in de richting van manipulatie eigenlijk. En dan, ja, dat is het. En hoe dat fotootje nou, of die hand nou wel of niet, dat kan mij niet zoveel schelen. Nee, dat tilt het niet op naar iets anders. Nee, het tilde hoogstens de discussie nog maar weer eens op over internationale persbureaus. Die foto werd uit de systemen gehaald. Dan zegt de hoofdredacteur van het ANP tegen de NOS... ja, daar is een grens overschreden, want in de journalistiek moeten foto's namelijk de waarheid laten zien. Ja, maar dit is zo naïef. Ja, dit is zo naïef, ja. Maar dat is hun businessmodel. Ja, natuurlijk is dat een businessmodel. Dat je, als wij denken, van dit is niet meer de waarheid... ja, waarom zou je dan überhaupt daarna nog naar kijken? Dus ook, ik ben blij dat het zo is, hoor. Laat iedereen maar lekker in geloven. Maar het is natuurlijk niet zo. Want dan heb jij wat te doen, wou je zeggen. Ja, dit is deze tijd, hè, nog. Dat iedereen er nog in gelooft. Maar ik denk, ik weet niet of over 5 jaar of mijn rubriek nog ergens op slaat, hoor. Nee? Nee. Je werpt dezelfde vraag op die ik je wilde stellen. Wat denk je? Waarom denk je dat die misschien niet meer bestaat? Wat gaat er gebeuren tussen nu en 5 jaar? Nou, omdat fotografie, die waarheidssuggestie, wat ik noem... En die, waar ik altijd al van overtuigd ben geweest, dat hij die verliest. En dan, ja, dan kan je het hele spelletje met wat ik doe niet meer doen. Want? Ja, dan gaat het gewoon over... Dan kun je niet zeggen van ja, dus, daar staat een prullenbak, wat doet hij daar? Ik zeg, ja, die is door iemand neergezet die aan een knop heeft gedraaid... in plaats van dat die een prullenbak stond. Dus in die zin is het nog wel allemaal echt wat er bij mij is. Maar de manipulatie zit in dat er überhaupt een foto is van sport of... mannen achter microfoons of rampen. Of je kent het allemaal wel. Persfotografie. De boodschap van jouw oeuvre is eigenlijk, denk ik, in al die jaren toch vooral gebleven. Ga nou zelf op onderzoek uit. Neem niet voetstoot aan. Heb je het idee dat er nieuwe aansporingen bijkomen voor je lezers, voor je theaterpubliek? Juist ook omdat de wereld bijvoorbeeld van de fotografie zo verandert. Nou ja, neem de tijd voordat je tot een oordeel komt. En toen, maar dat valt er dan weer onder. Ik denk dat ik gewoon weer op een ander terrein terechtkom. Want ik maak me er nooit zo druk om eigenlijk. Dus er zijn zoveel dingen waar je op kunt inhaken. En dat die AI... De poster wat van de... wilde je zeggen? Ik heb er bijna niet. Ik heb bijna niet met de AI... ik ben me niet mee bezig gehouden eigenlijk. Dat is zo'n soort terrein. Totdat ik daar weer in duik en dan ben ik er weer verkocht natuurlijk. Maar, het, maar ik heb nog iets van... het is allemaal zo kinderschoen. En plus, AI is natuurlijk eigenlijk... We denken dat het een intelligent iets is. Maar het is gewoon wat er al is aan tekst of aan beeld... husselen tot iets. Dus het is altijd al... gebaseerd op wat er al is. Dus een origineel idee moet je er niet van verwachten. Mm. Dus daarom vind ik het ook niet zo interessant. En ik hoor je eigenlijk wel zeggen... ik verlies me vast weer in iets nieuws. Je zei eerder, ik heb haast gekregen. Ja. Van wat me overkomen is in medische zin. Ik las ergens dat je ervan uitgaat... dat je bij je geboorte een kaartje voor hooguit 80 jaar hebt gekregen. Jaagt dat idee van steeds minder tijd je nog steeds zo aan? Nee, dat is grappig. Dat is het laatste. Zeg maar, ik ben nu 72 en nu ben ik veel rustiger geworden, ja. Maar je hebt nog steeds die 60.000 gedachten per dag en ik weet niet hoeveel per seconde je hoofd. Ja, die heb ik wel, ja. Ja. Ja, maar dat denk niet dat ik daar ooit van afkom. Daar heb ik me wel, leg ik me wel bij neer. Maar, dus ik doe wel dingen, maar het is niet zoiets van dat er iets achter me aan, weet je, op mijn hielen zit, dat ik moet opschieten. En waar denk je dan, jij bent iets ouder dan ik, waar ontleen je die rust dan aan? Oh, dat is ook het idee dat het wel zo 80 of 70 of weet je wel, dat het wel genoeg is. Dat is wel goed. Ja. Ik maak me daar eigenlijk niet zo druk om dat het. Ik heb er wel een tijdje over gedaan, maar ik denk van ja, nee, het is ook wel. Waarvoor moet je gewoon tot Sint-Jutemis weer blijven en al dat gedoe? Dus ik kijk wel ook wel uit. Maar ik vind het wel jammer dat je niet kunt denken als je dood bent. Ha, fijn, ik ben dood. Dat niet kan. Want dit is helemaal niks. Hè? Dus het super niks. Tot de nikste macht. In het mapje super. Ja. Maar ja, dat gevoel heb ik wel. Maar ik heb daar een soort. Ik weet nooit hoe als het echt erom gaat, hoe je dan reageert. Hè? Dat is altijd totaal onzeker. Maar ik moet gewoon mijn voet drukken. Dat heb ik niet meer. Je voet. Als in een steen verleggen in de rivier. Ja, of ja. En ja. Komt dat omdat je het idee hebt dat je die voetafdruk gezet hebt? Nou, dat zou best wel kunnen, ja. Ja, dat je, zeg maar, op z'n Amsterdamse gezegd, je poepen je hebt laten ruiken. Dat is wel zo. Dat ja. Gevoel heb je wel. Ja, dat heb ik wel, ja. Je kijkt er ook heel vastberaden bij. En wat is dan de grootste poep die je neergelegd hebt? Om in jouw beeldspraak te blijven. Ja, dank je. Nee, maar ja. Van al die dingen die je gedaan hebt. Want het is nogal een veelkoppig monster. Nou, het gaat. En wat jij een paar moment haalde je dat aan over die lichtheid. Dat je. Weet je wel, dat je op een of andere manier. De zwaarte van het bestaan. Als je er een bepaalde manier naar kijkt. Lichter wordt. Dat is hem eigenlijk. En dat heeft heel veel mee te maken dat je hier niet onder de indruk bent van gewichtigheid. Want ik vind dat er heel veel gewichtigheid in de wereld is. Dat is allemaal, vind ik allemaal vervelend en lariekoek. En ik doe niets liever dan dat allemaal door te prikken. Dat heeft het ook mee te maken. Dat zal ook wel weer met die vader van mij te maken hebben. Die er helemaal achteraan die processie liep. En dat is het eigenlijk. Dat doorprikken van gewichten doen en ondertussen... Dat wat gewoon is en wat mensen eigenlijk doen, dat het altijd een beetje minder zien. En ik mag daar graag de schoonheid van zien. En van onthullen, voor wie hem niet ziet. Ja, of aanwijzen. Het fotografie is natuurlijk ook aanwijzen. Kijk hiernaar. Ja. Dit heb ik nou gezien. Interessant. Voorlopig ga je er nog even mee door. Je gaat het theater in. Ja, Nederland. Nog elke toeren, ja. Een heleboel plekken doe je nog aan. Met het Detective Paradijs toer je de komende tijd door het land. Morgen zaterdag in Winsum. Donderdag 11 april in Baarn. Vrijdag 12 april in Nijkerk. Hans Aarsman, als je het leven ziet als een eindeloze stroom van ontdekkingen... dan wordt het oneindig veel draaglijker. Ik wens je nog heel veel ontdekkingen. Ja, dank je. Ja, dat is een mooie samenvatting. Dit was Nooit meer slapen en deze aflevering is net als alle andere terug te luisteren als podcast. Maandag dan ontvangt Femke van der Laan dichter Lammert Voos. Hij schreef de roman Jericho, waarin een journalist, een onderwijzeres en een barman zich proberen te handhaven in oorlogsgebied. Droom daar nou maar niet van. Heb een rustige nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.